الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. سورة توبة کی دا سلوری سیوی چاولیسا اتیشتو آیا تنکیوا او ایک دو مشرکین بحث تاغی اقسام بیان کرل اسوک داسی دی چاہی وعدی ما تکڑی دی تاغی تا محلت ورکا سلور میاشتی داغی نفس بیادی سر جنگی یا با ایمان روڑی او بالمعاہدینو چو عدینو ما تکلی ناغیلہ حکمو چو پلی مدیب پوری و سرطاسم پو عدی پابن شو بالمستامینینو چو امن اغسطو داغی حکم ذکر و امن و لورکے اب یا موانیو شروع شویو مومنانو تا یو معنی اداو چی دی جماعت جوڑی دا اللہ کور جوڑی نیک عمال کئی سنگو سر جنگو کو داگی جوابیو کو ما کان المشرکین ای عمرو مساجد اللہ ادوی معنی اداو چه خپلوان دی رشتہ دار دی څنګه سره جنگ وکړو؟ جواب چې یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء. دې سره محبت مکوئ چې هغه کفر خوښي. دا ستاسو رشتہ دار نه دی. او بیا درې مانعو اځه کرکلیو چې زموږ دي سره کاروبارونه دي تعلقات دي هغه خراب شي که چېرې موږ دي سره جنگ کوو نو جواب یو کچ دا رزق الله ورکوي دې باندې وتا درځق نه نه پاتې کیږي اړوم به معنی دا چې وعده سره شوې ده کیف یکون المشرکین عهد عند الله و عند رسوله دا سلور موانع ذکر شو او بیا دویمه ایسه شروع شو او باغې کې قتال فی سبیل الله دا اهلی کتاب و سراو نو سا علتون بیان شیو چه زکا و سرا جنگ کوئے چه لا یومن باللہ و بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ و رسولو ولا یدینون دین الحق نور پسینور علتون بیانی دی سرا دا جنگ او دا جہاد چه غد دی شرک دے اللہ لا ولد ثابتول ابیا ور سره داغي د احبار او د رهبانو خدای توب سره نیول اغیلا مقام د اولوہیت ورکول ابیا و ذکر کی چې د خلق مالونه په غلط طریقه خوري په حرام باندې دا ټول علل دی د جهاد د اهلی کتاب سره. وقالت اليهود عزير ابن الله ویلو يهوديانو چې عزير عليه السلام د الله زیه په معنا د محبوب سره بهتره معنا اتخاذ تبني چې بس هغه محبوب دل قضیه چې څنګه یې اختیارات ورکړي. وقالت النصارى المسيح ابن الله ویلو عیسایانو چې مسیح عیسی علیه السلام د الله زی او محبوب دی. ذالک قولهم بأفواههم الله وی دا دی خبره دا صرف په خلو باندې تا کنایی دا قول بلا دلیل دلیل په یو خبره نه نو قرآن غیتا دا نسبت کی کذالک قولهم بأفواههم بلا دلیل و حجت یضاهیونا قول الذین کفروا من قبل دی او شان کی خبر اخپل دا خبر داوی کسان سراج کفر کلی دین مخکیم چا مشرکین مکہ دی ولی اغیسوی اغیوی الملائکت و بنات اللہ ملائک دا اللہ لونہ دی نیو شید خواغی والا لونہ ثابتو لیو دی والا زامن نیو ذواہی اونا مشابہت یو شانوالی توی قاتلہم اللہ اللہ دی پدی لعنتو کی انا یو فکون کم پلو لٹکلیشو دا اللہ دا وحدانیت پا زیبان دی اللہ در شرک کی بل علت اتخذو احبارهم و روبانهم دینی ولی دی او اخپل عالمان او اخپل پیران اربابا من دون اللہ خدایان بغیر دا اللہ نا والمسیح ابن مریم او خاص کر عیسیٰ علیہ السلام چې زوی د مریم وو د خاص کر څنګه دی د داسې چې دله مرتبه د اولوهیت ورکړې وا او د لذی او طویلو احبار او رهبان له صرف د مرتبه ورکړې وا چې په حلال او حرام کې باغی خبر او کړم دی او منله دانه چې غیله د اولوهیت مقام ورکړو لکه روح المعنوی ولایتو رد علی کثیر من الفرق الضالته الذين ترکو کتاب الله تعالی وسنت نبیه لکلام علمائهم ورؤسائهم دا وی په دې ټولو فرق او رد ښه هر زمانہ کې چې شاه د الله کتاب او سنت پیغمبر پرې خوده او د خپل علما او د خپل مشران او د خپل مفتیانو او قاضیانو خبره پسې لار نظیم دا اہلی کتاب پشانتی شو چیت تخذو احبارم و رہبانم اربابا من دون اللہ ابی اوی والحق احق بالاتباع حق پسی بزی اغلائق دتاب دارے دی فمتا ظہر الحق وجبع المسلمی اتباعه مسلمان کاردار چې د تحکم د احکار شي نو بس تابعداري به کوي او خلق به پریدي چې پلانې خپقي پلانې خپقي نا د دې ارباب والی دا معنا واخا امام رازی وایي ليس المراد من الارباب انهم يتقدو آلهة یو تقدایان نوی جدا آلهة دی بل المرادو انهم اتواعوهم فی اوامرهم و نواهیهم دا ربوبیت تے یعنی بہت اسا امر کون دی با منو اسا نا منی کولنو منی که دبا تفسیر کشاف ہوئی قال فضیل چه فضیل ابن عیاض ویلی دی چه ماو بالی اطواتو مخلوقا ما ابالي اطاعت مخلوقا في معصيه الله او صليت لغير القبلة بما تبدي کی پرخ نشتا جزر الله په مقابله کې دیو بنده تابعداري وکما او یا قبل نرفاته تمنذ کما دیکھو ما ته فرق نشته ها څنګه جنر فاته تمن کیږي نه قبليږي دغه سي صداوي باندې ایمان نه قبليږي چا دا الله حکم په مقابله کې ته باندې حکم اخلي کته ته ډیرو وای چې ګور دا خدای الله حکم دیو مونگے بندیانیو چاکم پلوی روان بیر پسی وینا کنولی اغیم علماء دی اغی نکوئی گی اغی خوب دزان خبرن نکی کنا گو رو تا ویتا اغی سکے کد زان نکی کد عرص نکی خطا تا خدا اللہ حکم معلوم شکنا تو اس خلق سکے تو خلق بندے وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا امر نو کلی شوی دی خلق ته کاهلی کتاب دی او ک نور دی مگر چې بندګیو کی دا الله یو دا مددگار یو هر چاته دا حکم دی هر چاته چې الله پری دی او مخلوق پسې دی دا مخلوق ته خدای وې کنه دې په خلې نوې کنداس خبره لا اله الا هو نشته حاجت روا او کارساز مگر الله دې بنده نشي کې دې حاجت روا سبحانه يخلق ولا پاکو غنه دا ډېر لوی شان دې اما یشركون دا نه چې دې وسره شریکیم عالمانو پیرانو وسره شریکان کړه داغی پا امر و حکم پسیزی داغی خبر پیڑی را درنائی ادا اللہ خبر تاڑس التفات نکی نالاوی دادی مطلب دا تا خیمہ ہر زمانہ کی جدا سی کنا جدا اللہ کتاب و سنت پیغمبر یہ پریخی او پخپلو اجداد او آباو او مشایخ پس رواني مشایخ ملاوی د دې مطلب تا ته نه معلومه یریدونا ان یطفئوا نور الله بافواهم د دې دا مطلب دې چې دې الله رڼا ملکی پس باندې بافواهم پخپلو خلو باندې الکه یو خلوب دی وشلیږي دا څه کوي دا لارانا د مثال څه دی لکنور د تنور ته پوکی کوا چې دا وځه مړ کوما ځان په مړ کې الله مثال پیش کړي به تر ښه چې څوک د حق خلاف کوي دنیا کې ناغدا سے لکه جدا نور په پکو باندې مول کوي ځکه دلیل و سره نشته به افوایم صرف دخلی خبره دخلی خبره ملاوی د دې دا مطلب ده الکه اگر سر جنگه سر باندې مات شي پیر خلق له سرونه مات کړی اراده لري چې ملکی او ختم کی د الله نور د الله غو چراغ چې بل کړي دي د خپل دین او دی ملکی بے افوائیم پخپلو افواگانو افوا پخپلو پرو پی گنڈو وائی لگی آیا سبحان اللہ خلستلی کی وی ابا اللہ اللہ یتم نورو اللہ انکار کئی چنا زدان منم تو خورنا ملک ہے پتیار کے خوشحال ہے غلی دماستو فاللہوی زین کارکو مکنہ ویا ابا اللہو اللہ انکار کی دی خبرنا چی دیئے کی اللہ یتم منورہو مگر چی پورا کی اخپل رنا اللہ اخپل رنا پورا کی راتنا دی دن رنا ونا اخپڑی روح کی پورا شوید کنا وحب نازلی دا نازلی دا نو بس چوی زمان رنا پورشی نو بیاوے بند کما پلو کریال کافرون ٹھیک دا دیر خلق دی چیغی و تنگی و بد بگنی پریشان ہوئی چی دا نور بنا رازی او دا اسلام بنا رازی نور نمراد اسلام دکن تابا نرازی فاللہوی دیبا دغس اللہ تیٹکی عذب پیراولم اللہ سر مقابل لکی دروم بادشاہ رقل چی کل ابو سفیان نا تپوسو نا کولو و انٹرویو تناغستا او پورشو لس سوال او لس جوابا نحرقلوی ابو سفیان تا چفین کانا ما تقول حقا کستا دا خبری چر رشتیائی چتا ما تسنگاوی دا دی پیغمبر صفات کنا فسیملکو موزعا قدمی آتین نظر دا چدا پیغمبر با پدیز دا باند قبضاو کیم دا چې زما قدمونه په کوم ځای باندې دي دا دی به دا به هغه په قبضه کې راشي دا تا چې څو ویخه خو په دې ظالمان او د خپل کتابونو په ذریعہ باندې ښا خو بس د اراده چې دا نه بمړ کوم پرټیک د نبی اسلام په خپل ژوند کې نو تلل تا دا حضرت عمر په وخت کې روم فتح شو نو خبر رښتیا شو ولې د عمر قبضه او د نبی علی السلام قبضه یو شی دی یا غمالک او یا زمالک نو په وخت کې هغه سره کنه ابن کثیر وې خازن وې نزل د کمرات د نور نه اسلام او د کافرونی ور سره وي څنګه د اسلام منکر هغه ته کافر وي هو الذي الله غزاد ته ارسل رسوله چراله ګلې د خپل پیغمبر بل هدا په قران سره و دین الحق او په یو حق دین سره چې توحید دې دا معنا کې د ان یتم نوره الله وسنګه رڼا پور کوي نو دے والی او سبب قتل دے کانا خواہ لیوزیرہو علی الدین کلی چوچت کی او غالب کی دا دین حق پا غٹولو دینو نبان دے چاگا باطل دی خلق بڑی رخ پائی اللہوی آو تا خواست رشتین غلو کرے المشرکون دل تیزے کا مشرکینوی چا دین الحق نمرات توحید دے او توحید دشمنانو ته مشرکان ویل شي مشرکان وړیر بد غنی ډیر وخپای او دا بو کړتال وکي والله یز وخپل دین رسومه هغه قصو شو کنه ها عرب او عجم ټول یې د اسلام د غمی د لاندې کړو تر سالا کو لوها دا علتون ذکر شو اهلی کتاب سره زکا چې د خپل عالمان نه خدایان جوړ کړی او پیران نه خدایان جوړ کړی چې هغه وتسوی نو بس لګا دې زمانه پیر پرس بت پرس قبر پرس او پوی د پیر گف کافی دی ها هغه تنور سمو آئے چی سورة فاتحہ پی ہو آیا سورة یاسین پی ہو آیا نا د پیر گف کافی دی دا دیو داغی و سبرق نشتا دا بل علت ذکر کئی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو تاستویم ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله یقینا ډیر د دې عالمانو نه او د دې پیرانو نه خامخا خوري مالونه د خلقو بالباطل په غلط طریقې یو ظلم دار مالونه تی نخوری ابل ظلم عظیم ویسدون عن سبیل اللہ اپا لید دن منکلی دی که دینی و تلاخ ہوئے نو بیام سا گزارا بشی وکنا دخو که دین و تخینو عجز بی غریب بی او سا ذریعہ بینی نظب کفایہ کی براشی چکر طبیعہ وزے کی بیلی چیدی تا کفایہ ہوئی خیر دیا جو سڑی گزارن کی گیا بس اس و سرانے کی اپا امامت اخلی اپا عرص اخلی نسواتوائے ما خوا دکا دیتا اجرت نوئی وی دیتا کفایہ ہوئی اے بس خلق بدا لڑی روڈ در کی خوا تاولا جواب کو ته نو دا کتابونو جائز کړی ده نو مونږه منوخه مونږه ته په دې موجوده او کدا سه وګوره چې غلا ما هم هغه کرسنی مزګار په تلاوتونو په ختمونو په دغه باندې اخلي نه خو مالدار دی ځان لیډر کاروبارونه کتلې وي بدل هو نو په کار دا حجرت ته کنه ها نو اموال یاد کړلې چی هغه په دې نه دي کار سي خو یې راوړه اموال الناس که پیسې که جامې که چرچر ګړې کار سي خو راوړه بالباطل باطلی طریقې ډېری دنیا کې باطلی طریقې او داغي باطلی طریقې دامي مشهورې چېری وکفاری خرصولې الګ مکواری خرصې هغه وکفاری خرصولې چې اوسړي باندې با یا به سوګندو کومات به کوم یا به زهار می هر داسې مسلې کې براغه وزیل براغه وې داسې چل شوی دی پېستا کفاره ز 500 روپو ده روباسا پیسې به تواسته کفاره به ولور کړم ځوی مزه کوا چې دینه بغټ جرمو قتل وو زنا بوا غلا بوا سبو ناغل بے غٹا کفار راویستا دا بے خرسولی بخلقو دا بل باطلی دا کم زیر آگلیو چی کفاری پاکی خرسی گی او دا غصیب دا خود آگی خوراکو دا غیر اللہ نظر اوی خوراکو دغه سي سودو رشوتو دغه داغي مال دولت بل باطل مالونه خلقو باطل طریقې باندې خو لیکن داغي نسل وسومشته په دې امت کې زګه رستو راضی چې نبی علیہ السلام ویلو چې امت لترکبن سنن من قبلکم تاسو به مخکې قومونو په قدم قدم ګرځي چې هغه سکلی هغه وکوي حتی لو ان احدا دخلا جحر ضب لدخلتمو که بدی یهودو نسواراو که چادا سی کار کلی چه ده سمساری پسول ننواتی تاسو بام پی ننوزه خو فرق بنیست تاسو داغی پمیند که خواه نواس آقا باطلی طریقی دیم را آقا کلی دی باطلی طریقی اولی باطلی پدی که ام داغا دی چه اداری جوڑی کلی دی اذا خلق معلومه ته زبردست دروازه کو لاکړی دا چې موږ درسره او طالبان دي انور سو ذریعہ نشته د استاد او خیرات او زکات او صدقات او هیڅ ذریعہ معلومه راضی بیرونی او اندرونی حتی طالب ته خبرېږي طالب باندې که خرج کینو لکه سلو کې 50 روپے هم نه عمر له دولت بینکونه ډکړي بیا به کې خلکو زو ریاکارې ده فاروي چې باس زمون کوټه پورا شو او زکات مرا وړي وای مخې کاله بیا ډیر راوړي دا مستا چل لکه چمونگا دورا متقیان و پرزگار خلق یو خواه در صحابو پو وقت کیوی در تابعینو پو وقت کیوی در خطول بدعات جوڑ شو در غیب وقت کی در سنو و کوفا و بسردکو صحابه کرامونا عراق و شام صحابت لیو تابعین تلیو از یو یو تن با ملک دا علم ڈک شو شام دا بود دردان ڈک شو رضی اللہ عنہ او دا غصی روم او دا غصی مصر او دا ناغی خدا کار نو کلے کناغی سا خوالس کلنا کناغی سا ضرورتو ننو ناغی خدا کار نو کلے حقیقو با طالبان دو خرچی کولی طالبانو باندو خرچی ابن سیرین یاد آغا بل پا حق کی راضی چاہ آغا پا آغا وقت کی پا خپل علم باندی سوار لزر دراہیم لگولیو دیل میں حاصل ہو حدیث نه داشه جوړ کنو بسړو د خلکو نه غار سو پټ کړو ا تاریخم خلق نه ګوري کنه نخري مالونه د خلکو ګورنو کثیر نه ویلي چډیر ذاتي برخه لګنه دي ښا حضرت شیخ رحم الله او تچاوي چې دا خو د يهودو خبرې دي ته صاحب مسلمانان وایي چې سپان کې اغوی دی یهودو خوند دی ایو الذین آمنو وی مومنانو تاوی یهودو تا نوی دیده دی پارا روی چی اگا وقت کی یهودو کیو اوس بتاسو کی دا اکابر او دا لولی او ستاسو مال تاوی چل جور کلی بل باطلی رشوتونا با هم اخلی سودونا با هم اخلی دغه سي بغیر د خپل ډیوټه نه سړیوټي میوټي به نه نکړي او ستانه واخلي کار به نه کوي تاله استان او پیسې اخلي. دغه سي په جادو باندې، په سحر باندې، په غلطو دمونو باندې، په غلطو تعويذونو باندې، بل باطل دا ټول ناروا دي. او بل پلا ويسدون عن سبيل الله، بندي خلق تعالی د دیننا ولیک حق بیانی خدا د دې کارونه ختم دی بیا دی خو بیا د خلقونه معلومه نشي غسته دا په دغه طریقه باندې اخلي خان يسدون عن سبيل الله حق ته هم پټ کا جزاننا اعمال ته هم واغسته دا ظلم کافرانو بادشاہانو نه کړی خلقو سره خان تدا احبار او رهبانو کار شو او دریم ورپسې والذین او کسان سرمایدار یکنزون الذهب چې خزانه کوي سره والفضت او سپین ولا ينفقون فی سبیل الله یعنی خرج کی د الله په لار کې فبشرهم بعذاب علیم دې ټول لزیر ورکا په عذاب دردناک دا درې قسمه خلقې دنیا کې ها چې دینوم دي تبا کړی او دنیا هم دي تبا کړی. چا غوښ کې عبد الله ابن مبارک ویلو وهل افسد الدين الا الملوك وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها دین بل چا نه خراب کړی دین بل چانه دې ناقص کړي دا دې دریو قسمه خلکو بادشاہان او احبار او رهبان او د دې یو بل سره رابطي باقاعده ولې خامخا کې سونه راضي کنه ها یو بل سره رابطي دا دې تاجت راضي او دې غي تاجت راضي. قرآن زکه درې قسمه ذکر کړو چه دنیا غمالدار، سرداران، نوابان، دا او احبار او رهبان هر زمانه که دین ده دید لاسه تباشوه در خواه زیر ورکدی تا بازاب دردناک سرا یوما پا غرز بانده یحما علیه فی نار جهنم چه ویلی بکلیشی او سر بکلیشی دا مالونه او دولتونه دی په اور د جهنم کې تاسو را سپین چې دي زهب او فزه یحما علیها دا بل ته په اور باندې واچول شي او اور به نه جوړ شي اتو کوه به اجباهم دا خبر کول شي په دې سره د دې مخونو له وجنوبهم او د دې ډډو اړخونو له و ظهورم دادی شاگانو لا دی بچه غی وی چه داس دی لا چه اللہ ما سر خودیر زیاده و شد دخو دی خبرو پتا منو ما اللہ با توی هازا ما کنستم لینفسکم دستا اغا مال لکنست بل سخونه دی اغا چه تا خزانه کلیو تاسو خزانه کلیو دخپلو زاننو ده پارام نننن پکار راغه کنا کناستم لئن وزکم کان ستوي هغه مال توي چې داغه زکات نشي ورکولې. اگر کده زمکه په سر پروتي وي داسې چې زکات نشي ورکوي هغه ته خزانه وي کان هغه مال چې داغه زکات ورکول شي نو خزانه نه ده. اگر کاغه د اومې زمکه دلان دي هغه ته خزانه نه وي دې وداګې نو سوار کول نه نو دلته نوم باندې دا او ځګه پیران میرانو بس خیراتونه او زکاتونه او صدقات به ټول پاغي کولو په دې نیت باندې چې دې ومن ته دعا کوي الله به خیر کړي چیدی خلوازا کی کنا نا اللہ برحمو کی دی دیبا زمونگا دلتا پا دنیا کیوں دا مرگ و دا قبر و دا جنازی و دا واگان و جمعی سلو اختے دا دیتے کداری و کنخا آخرت کے باوم اللہ مونگا دیبا مخبان دی بخی ریر لوی اعتماد و پیخا ملاوی فضوقو ما کنتم تکنیزون اوسا کیا آج تاسو جمع کول کول دا زان دا پارا مال خوزی دا پارا نہیں دی مسلمان چی جمع کوئے ضرورتو نہیں مسارفی اوغی تنرس دا علت ذکر شو چی دی سر جہادو کئی چی دا گن دا دنیا نلرشی بل علت ذکر کئی چی دی یہود با اللہ پا دی نظام دا عالم کی بے تصرف کاؤ چی اللہ جکل از مکازمان پیدا کری دی انو دو لس میاشتی پکال کی دی باقی کی سلور میاشتی دی عزت تی اب اخپل زیدی دریو بل سرا نزدی نزدی دی سلاس متوالیات ذوالقعد ذوالحج او محرم او سلورم پک رجب دا سلور خودی یهودیانو دا دا غیخپلو مشرانو دا پارا او سردارانو سرمایه دارو دا پارا دا چلوم کهو چه دا میاشتی بید یوی نپلی تا چه دا سکال با دا میاشت دا حرمت نی دا بله بیگو اده که ازادی ده که جنگونه که و اکار سکه و اخیر دمره کارونه و اکول خواه این عدت شعور بیشکم شمار دمیاشتو اند اللہ اسنا شر شهرن ده اللہ پنیز بانده دولس میاشتی دی فی کتاب اللہ ده اللہ پا کتاب که ده اللہ پا علم که و پا قانون که یوما خلق السماوات والارض دا غوخنا چلا پیدا کړی دی اسمان نو زمکا نو دا نظام یې قائم کړی دی من اربعات حرم په دغه ټول سمیاشتو کې سلور د عزت تیم څه مطلب په دې کې با ګناون نه او سړی ځان ساتي ټول کې خود دې وړیر خیال ساتي پدې کې با جنگ نکیږي چا سره نو مسلمانان به یې نو نور اربعات حرم دې خیال وساتل شي پابندي وي هديو باغې کې نقصان کاو ا نقصان وېس کاو روح المانی وي چې ان العربا کانو اذا جا شهر حرامن دا عربو دا کارو چمیاش دا عزت برالا وهم محاربونا اوغی با جنگ تزان تیار کرو نباغی که خو جنگ نشکولی دکا چی دا دیو نومی اریدو چو گور دا اللہ دا میاش تو فیال نساتی نحرمو مکانهو شهرن د دغه په ځای به بل میاش د عزت کړه چې زه دانا نو هغه شهرن اخر په استحلونا هغه بیا حرام نو هغه بیا حلال و ازادي بوله دا کارونه کول فا چې محرم راغې حدیث جنگ تیارې کړو ځې يهوديان به توي چې زه محرم بس کاله دا عزت نه ای دی پسی چه که میاشتا سفره اگه با دی عزت شی یو شیده که میاشتی ذالک الدین القیم دا حرمت دی سلور و میاشتو پا دولسو کی دا دین دی مضبوط چه دی خیال بساتی نوالا با تزانت مسلمان وی چه سلور میاشتی و باکی دا حرمتی فلا تظلموا فيهن انفسكم نو ظلم مکوه پا دی میاشتو طولو کی یو معنا دار یا پا دی میاشتو در عزت کی ظلول پا خپلو زانونو یا پا یو بل باندی پا دی که یو بل سر جنگونا و جگر مکوه یا دی یو بل مالو نملوٹه طول حرام دی کنا وینی تو یو مالو نلوٹل وقاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافا هو جنگ کوي مشرکان سره په هر حالت کې انا دا هغه خو بداوی چیرې مسلمانان د دې میاشتې عزت ساتي موږ به سره جنگ کوو ادي وناستي غلي موږ ته الله رب العزت وی چې نه گناہ و بداغی پکارلی چاگی شورو کلا و تاسو باندی با نیزکا ازو جواب کوئی نو جواب بنا کوئی دا حکمو ظاہر کی سمرا عام معلومی گی جنگ کوئی مشرکانو سرا طولو سرا زکا چاگی تاو سرا جنگ کی هر وقت کی او هر حالت کی دا باندې چې تاسو ولې جواب نه ورکوي خامخاب ورکوي عالم ان الله مع المتقين اپو شه چې بشک الله مرګره د متقینو دی مدد باوم کوي نصرت باوم کوي غلبه بدر کوي تاسو لا نو کومه یات چې سوره بقره کې راغلم ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام مالتا اغی سره تخصیص شوی کنه ده دی اند المسجد الحرام حتی نبیه مستثنا شوی ده چه جنگ بکوی دی سر کافا ولیکن ده مسجد حرام پخوا کنا اغی احترام بساته خام خواه انما النسیء زیادتن فی الکفر بیشکار استو کول دمیاشتی دخپل زینا بل زیتا زیادتن فی الکفر دا ترقید پا کفر کی ولی کفر و کفر دے او دائی بر سرا اللہ رب العزت پاوی نظام کی تصرفات کی در دیکار نزک ایدی پا بحث کراوڑے خوا النسیع و رستو کول ما ننصح من آیتن او ننصحا تاخیر کو مانا سر را دی یضلو بالذین کفرو کمرا کولشی پدی سرا کسان چی کافران دی کافر با نور سا گمراشی مانا داد چی کفر کی ترقی را لسنگ چی پا ایمان کی ترقی را دی او زیادی گی او قوی کی گی اندغازی پا کفر کی مرا دی یحلونو عاما اگر دا دی چه حلال گرنی دی میاشت لرا پا یو کال کی چه زد سکال دی دا دی حرمت نی کن خیر ویحرمونو عاما او حرامی گرنی پا بل کال لیواتی او عدتا ما حرم اللہ بس چه پورا کی اگر شمار دا غی میاشتو چه اللہ غی لحرمت ورکڑه پیدا اللہ مطلب دا دی چه سلور میاشتی دی که آغا اری سلور میاشتی ناغا پاکی دا عزت و دا حرمتی خواه ناغی که بے تغدیر تغیر تبدیل کهو کنا تغیر و تبدیل بے کهو زکه چې یو میاش به د خپل ځای نه بل ځای تک نه بل او بل ځای ته شنو بل ځای ته شنو ټولو کې با تغییر راغی داغه نقصان بداو چې د حج هغه میاش به په کوم رستو کړه اوبو د خپل ځای نه او قضیه ده کنه او بل میاش کې به حج کوي فیحل ما حرم الله داغه دې خدای توپ ځه پس حلال گرنی اغا چه اللہ حرام کری دیم ادا کفر دیکن زین لهم سو اعمالهم حیث دکڑی شوی دی تا بد عملون دی اللہ اولا اہدل قوم الكافرین اللہ چری توفیق نور کی دا سقوم کافرانو تا دا دویم ایسوا دا اہلی کتاب سر دا قتال اوغی کی داغی علتون بیان شو جنگ و سرکوی زکر چی دا سیکلی ندرین باب شورو کئی اگد اگی که منافقان و عیوب او نقائص خباستنا و قباحتنا صد پاس شپیتبا بیانی او دا ټول اخکارشی و حقیقت کے دا تبوک پا موقع کے نبی علیہ السلام تبوک تتلیو و نهم کال و دا دیر سخ وقت و دیر میاشم دا عروا دیر گرمی منزلوم دیر لرو دیو میاشت او وخم دا سو چی باغونا و فصلونا و دارا رسید لیو نوی چا دی تغالا نکی خودا بیام دا سو وقت چی نبی علیہ السلام سرا دیر زرا کسان لار نباغی که دا منافقانو دیر کشفو شو دیر رسوائی وشوا ناغا ذکر کی نمبر پا نمبر یا ایو الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاقلتم الی الارض ایوان والو منافقانو تا هم دانو مغستے شو زکر دانو نای دا مومنانو سر جوشان کلیو کنا نور مراد تینا منافقان دی سدی تاسو لرا کل چه ویلی شی تاوستا چوزه دلا پلار که و تاسو درانش از مکتا دا اول عیب ده دا منافقان حصا قلتم الی الارض تاو درانش از مکتا کنایا دا محبت دا مالنا لیکن نو اخلا دا الی الارض چتیر شو دویم ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ اے تاسو خوشحالے پا جوند دنیا باندے و آخرت تا مجد نشتا دنیا ام ورکلا و آخرت ام پری خودو فما متاو الحیات الدنیا فی الاخرت اللہ قلیل ندے جا جوند دنیا دا دنیا پرستو پا مقابل دا آخرت کے مگر دیر لکشے قلیل اس شے ندے چا آخرت تے نسبتو کی خان زواجر دی الا تنفرو کتاسو نوزے دا جہاد دا پارا دا اللہ پلار کی یعذبکم عذابا علیما اللہ بدل عذاب در کی دیر دردناک ورے ویستبدل قوما غیرکم اورابو لی پیدا بکی او قوم بغیر ستاسو نا اغیب جہادو کی اللہ سر کمی نشتا ولا تضروه شيئا اکتاسو یې نکوي رضا موای چې مونږ یې نکو نو څوک به کوي او نه zarar نشي ور کولې د الله دین ته نقصان نشي ور کولې زرم الله ولا کل شيء قدير الله پارسبان دی قدرت والے دی الا تنصروه کتا سو امداد نکوي د دې پیغمبر چله در باندې لازم کړی دی او ویل ان تنصر الله ينصركم کما دت نکوي د دې پیغمبر نو الله به مدد کوي جواب دلته مراد دی الا تنصروه فسينصره الله الله به امداد کوي زکه فقد نصره الله کړه دې کنه په داسې وخت کې الله امداد کړي د پیغمبر نو بیا به هم کوي یقینا الله د مدد کړي دې اذ اخرجه الذين كفروا کله چې وېستو دلر کافرانو د مکینه او مجبور یې کو په هجرت باندې. حضرت عائشہ وی بلا وڑوا چنبی علیہ السلام با زما پلار لراتو بی عورت داس بی وقت را چی فرماوا اڈیر سور نورو اڈیر گرمی وا تو پسر باندی سادر یخے و اور آگے ابوبکر رضی اللہ عنہ سره ملاقات وکوم. ابي هغه ته وی چې خبره ده درازو خو بل زینکینو چې څوک نه وي هغه ته وی دا څوک دی خو یو عائشه ده او مور ده دیگه څوک پردی نشته دی. نبی علیہ السلام وی چې الله ما ته حکم کړی دی د هجرت مدینه تا متزان تیار کا. نو هغه حضرت ابوبکر ورته وی چې بس تیارې مدد وو خان دی یو واستاشي بل وزماشي نه وې نه استاشي زماشي پدې کې نه دا اوس کوم ما سره خبرو کا پسو به راکې ما نه اوس فارل سمی صدی مولا جوڑائیں تو پا قیمت تنو آغستو اب یا حضرت اسماء بلگی دا ناغی والا تیارے ہوکو ستیلے جوڑکڑا پلار لوم او نبی علیہ السلام لوم نو سونه چې تړلې وي په کنا بس په داسې وخت کې بیا کته ګرځینوس اسی بهر شي پروتي په پوکي باوري راوړي نو یې سداسې سب راځي نشته چې وی تړلو به داږي کمر بندو نه اوښلو نو نیم هغه ته پات شي او پان نیم باندې داږي او تیلې میلې او تړلې وزکه هغه ته بیا خلقو ذات النتاقین وی اسماته ذات النتاقین وګور دی خپل کمر باندې نیم کو او غی لار سو تیار کړو روان شو او د تنظیم یو کو ځان سره یو سړی واغستو چې هغه تلار معلومه د مدینه په دې کې ماهر او هغه سره خبره وکړه تل بدون دا غذر کو او بل غلامو پو حیران اغیر پو اوخانو دا پارا مقرر کو چکل منگ یوزے کی ساریو دما کو تب رازی دا اوخان با دا دید خوراکو دا بو انتظام بکے بلی تو عام دا پارا مقرر کو بس روان شو ورسی دا باری سور تا ابیا رنائی و خلق تو پلا و بل پلا خوارشیو این آمون خوارکلیو کچا آمون تو داد دقی غار سور دقی غار کے بر اوچت یا غار شکلو نبی علیہ السلام اوچت دیکھ با کینو بل دے خمونگ دین انشو پٹے دیکھا نا او بکر مخ کی کس شو او غار ډیر چر تشاڑو او ایسام را سم کو سوڑی مڑی بند دکلیو بیا نبی علیہ السلام توی رازا نو مشرکان راو رسیدو او غار تا ذکا غیم پا دیکی ماہی رو چی پل تلی دی پل هم دا سی تلی دی عزیز دینا پا لنشتا دل تا سی چل لیوی کنا گردی درا گردی دبا ابو بکر با نبی علیہ السلام تاوی کچری دا سی خکتاو گوری تا کسلی چی دا کٹ لاندی گوری نمونگا باوی نی ځکه چې قدمونه همون تخکاری غلي. نبی علیہ السلام ورتوی چې یا بابکر ما ظنک بسنین الله وصالحهما ساسګومان دی پاره دعا او تنو چې الله وسره دریم دی هم مکه الله زموږه مدد کوي کنه نو ډیرو ګرځي دراو ګرځي خو الله رب العزت وای چې ما ملائک نازل کړي او یو مخونه ولا پلاړو لو قسمه قسم مددونه دې الله رب العزت کنه هر څومره چې باغی کې او دریش په یادرې ورځ یازینا کم زیاتو او پته ولګی چې مشرکان اوس واپس شولاړ او بلا کافر سراقه ابن مالک هغه پس روان لیدلیو او چرانې زیشن ابو بکر هوی چې رانې زیشو نبی علیہ السلام وی خیر دیبا ازمو مرگره ہوئی کنا جو سنگ آغازان گزار تا سماو نو اسی ای خاخش پا وچ ازمو کباندی تر پندو پوری کنا ابی عدیتا چی غیوالی چی تاسو دعاو کئی چی اللہ ازما دا اس خلاص کی نو دستاسو خبر امانما نبی علیہ السلام ورته زمون خبر زده چې ځواب پس او چې څوک مخې له درځي خداو ته موایا چې غیلاړ او صبح خلق هغه واپس کو حدی روانو رسید نه نقش الله ذکر کوي کتا سو مدد نه کوي نو الله زده مدد کړي کلا چې وېست دل را کافرانو ثانی اسنین دویم د دوونه اذ هما فی الغار کلا جودی په غار سور کې دې یقول لصاحبه لا تحزن کلا جوی نبی علیہ السلام خپل مرګری ابو بکر ته چې مغم جن کېغان ان الله معنا بشکل لازم سره دې ومعیت خاصه چې هغه نصرت او مدد دې هغه زمونږ امداد کوي یو معنا او پسرین دا ذکر کوي چې فيه دلیل دی کله مسله مونږ ته ملاو شو هغه دا چې دی کې دلیل علی جواز الفرار بالدین خوفا من العدو چې کله ستاسو دین دشمنان یو تا نه پریږي ته ته نه تخت کول شي بل پلتل شي کسو کوئی چدا ہو دا مخلوق نو یری دوینا توکلن علی اللہ دیتا توکل علی اللہ ہوئی ولی بدی سوک بچ کے دیشی چیغ بل پلیلور شی سمرا خلق لار ہو بچ نشو نا چیزا چاپا اللہ اعتمادی نو داولی او سبب شو چی حفاظت اللہ ہو کن او سبب ولمونگا ہو کوتا چه غزه ام پریخو دو دا امن زیت لارو دا اسباب تیخوا توکل سمانا و استسلاما لهو دا دا اللہ دا حکم قبول تیاشو کنا اسی خنوطا لخو اللہ تبیلو چلار شا ولو شاء لعاصمهو بمکتا دوست دا اللہ کارون دیخوا کدا اللہ خوخوینو بتایی چه انو خوزی دا مکینا مجال دې کدي تا له خال را تاسو هم کولې شو دا الله په یو کار کې ډیر حکمتونه یې کنه ما کوي ما هم چې دې و سره وي الله بساتو لکه ديار لسکاله ونه ساتو نو به هم ساتل شي کنه ولیکن سنت الله فی الانبیاء دا الله سنت ټول پیغمبرانو سره دا سې شوې دي نو نې دې پرې غوښوک په خپل ځای باندې اټول هجرتونه کړې ولن تجد لسنت الله تبديلا نو د سرهم د الله سنت دغه سو نو رستو عام حق پرستو ته دا خبره ملاو شو چې بل ځای وګوره هجرتو کې دا غزا نه دا د انبیاء د حق پرستو سنت دي ابي داويلي چې من انکر ان يكون ابو بکر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر فسوک د دین انکار کوي چې ابو بکر د نبی له سلام صحابي نه دي انکار کوي فدا سړی کافر دی ولي لانه انکر نص القران څکه د قران د آیت نه نص نه انکار قرطبي وی کنه د نور په حق کې نشته او د په حق کې ځکه چې صراحتن راغلي چیز یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته ولا نازل كلاخ بل تسلي عليه فزبان دي زړی ول مضبوط کوای دو بجنود لم تروها او محکم یې کو په داس لخ کرو د ملائکه چې تاسو نلی زل وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وی ګرځو لا مشوره د کافرانو لاندې هغه ختم کړه چې کوم مشوره کړی وکنه چې پریدو یې نه قتلو یې وکلمت الله هی العلیا او د الله فیصله به همیشه بلند او اجتې په دنیا کې د مبتدا خبر کړل وکلمت الله هی العلیا چې په دې کې فرق ناراضي والله عزیز حکیم الله زور اور حکمت والے نروان اتلو پیو دیر باندې ورلو چا مشروع په ام معبد سره زنانو دیره وا مالیو نبی علیہ السلام ابو بکر راکوسو او دا غینې مطالبه وکړه چې سشته ده فراس کا کوم هغه وته وی چې مال خو یې بار بوتل دی او دلته هو سنشتا هند دا حق پرستو شان دی همیشه د پاره خلق وای چې دا ډیر بد نصیب دی نو دا بد نصیب نه دی او با تبی پیغمبر تم داسه ہوئے آپ لیو چیلے اولادوا پیداو لی ویدا بیمارو اندا پاتشوا نبی علیہ السلام وی دینا با وینا دا خود دا سی دا تنگشی وینا دا پی تراولا دا لوخ نکین آستواتا و غرار شو داسه اوال پی آواتا ہوئی یو دلیا کاسا ڈاکا کلان پاک پلے اس کا بیا ابو بکر لاؤ بیا غیل ورکل چه اس کا دا پے بیا ڈاکا کلانو کیے خودا پیدا کسو کرالنو زمونگ پشانتنو وقی او سراغستے ہو خامو خا دمائی کلیوا دی چلانن داگی خاون راگے چاغه په اولی د نوې دا ویره دا دغه څه چلو شو ملوان راغلو هغه تاسو کومه او ته وی چې سنشتن هغه وی دا چيله شته کنه هغه ولو شله په خپل اوس کله مال را کړو دې کی خودو کس کینو هغه حیران شوی دا څنګه ملوانو ویره دا یو خو کنه چې په کته سره نه مړېدو ظاهر الوزاعت د مخ نه رڼا خطا او ابلج الوجه بير صفا مخيوخه حسن الخلق اخلاق ډېر درانو او لم تعبه سجله کار سمرا کار او منزل بیوکو ناو سلے نخرابی دا سین بیوارکی دو اولم تذر بی سحلتن او بالکل تابوی چی دے وست دوانا رووتو دوڑا پی نو پریوتی نو ادورا منزل لیکلیوکن او وسیم قسیم الله ول ډیر خاسته شکل ور کړو او دا سی خط تقسیم وکاو او فی عینیه دعجن سترگو کی کلاوالیو او فی اشپاریه وطفن او دا سترگو بانی دیر اگدو اگدو و فی صوتیه سحلن او پا آواز کی ناشنا خوگوالیو و فی عنقیه سطحن او سٹی احداثی ہو چی او طرف تلک اسپین نالے بل طرف تامین کے دویختو یو کرخوان عرصی ہو لکتلی او احورا دسترگو توری تک تورو اکحلا قدرتی رانجی لگولیو ترگی قدرتی توری وی لانچی رانجی لگولی شدیدن سواد شعری ویخته تک تورو چه داست توروالی ما ده ویختو نیلی دلی ازا سواماتا علاه الوقارو کلچه بخاموشو نو دیر ازتمن بخکاری دو وین تکلم علاه البهاو اگه خبر بیکولی نو دیر روبناک باو بندبت یاری دو اجمل الناس اذا طول مخلوق نخيستو وابهاهم من بعيد او چه دلره نبچاو لیدنو یاری دبا چه دلره خود خواله نشمت لی و احسنو و احلاو من قریب اچه خواله براغن بیا بطی خوضی دنا بیا بیاول خبرو خانور کهو داد حلو المنطقی خوگو خبرو والو فصل جدا جدا خبری وی لا نظر ولا حذر نی په خبرو کې تطواله او نی تیزواله او چې د خبرې د بلې خبرې جدایي بن راتل او احسنهم قدرا او قدر او عزت کې ډیر خاسته او له رفقا چکم مرگری و سرو کنا اغیت نا چاپیر گرزی دو اغیت نکی ناستو چی دو با تصوی نو اغیو منده کولا بیار طول را او زیشیو بکرومو اغا غلامومو اغا سلیومو چی لار خواه تکنا دیتا شمائلوی دو نبی علیہ السلام داغ حلیا داغ شکل دا گورو می معبد و زنانا و اپا لک سات کی دا نبی علیہ السلام دمر مطالعہ اکڑا انفرو خفافا و سقالا اوزے دا اللہ پلار کی دا جہاد دا پارا کسپکی او کدرانی ہے حسن بصری مانا کی شیوخا و شبانا کبڑا گانی ہے کدوانانی ہے او حضرت عطاوی رجالتن و رکبانن که پیاده او که سواره خفاف و سفالن او حضرت قطادوی نشاتن و غیر نشات که خوشحاله پیشمنیم کلی او یا نه خوشحاله خوزه با لاللہ حکم دخوا او فرراوی اغنیا و فقرا که مالداری او که جزانیه حضرت زید وی عیالا وغیر عیال کبال بچوالا یا و کدغسی خفاف و موسیقالا ابن زید وی زوی اشغال او غیر زوی کس کاروبارو نهم یومو او کنی نهم جوی بروی اصحاء او مرضوان که روغ موٹی ہے و که نبیماری ہے تا خود دیمانی دی بازو تبا خیال کو تکا رسط قرآن ہوئی چه لیسا علا الضعفاء ولا علا المرض ولا علا اللذی دیکلی نفا تا خود مستثناء تھی مصلحین او غیر مصلحین سالبی وی کو اصلی دا سر ایو کنیو دا داسی حکم و فرض عین پا وقت و جایدو بے اموالکم و انفسکم جہادو کے پخپل مالنو پا نفس نسرم فی سبیل اللہ اذا اللہ پلار کی ذالکم خیر لکم کتاسو اے چدا خوڑی رگران اداو دی وقت او گو راو دی گرمی تاو گو راو دی چار تاو گو اللہوی نا ذالکم خیر لکم دیکھ لوی خیر دی خطیوی نینا ان کنتم تعلمون کتاسو پوئی گے دی پا خیر و برکت دریم خباست لو کان عرضن قریبن کچریوی دا سامان دا تبوک و نزدی و سفرن قاسدن او سفر درمیانوی تم روگد نوی تسترو سفر وی لتبعو کا دا منافقان بتا سر تلیو جنگلا ستکلیب بپکنو کا نفا ولیکن باودت علیم الشقہ تسلو رمد لیکن گران شو پدی باندی سفر د تبوک دیر مزل لے و دیر اگران اندی نشت لے کنا و سیحلفون باللہ و قسمون بکی پا اللہ باندی تا پینزم دی سو گندون خودی عدد تی خوا چکل راشی نتا تبا قسمون کئی چتو تبوک نواپس چی سبوی لو استطعنا لخرجنا معكم یره که زمون واس کې دې کنه نو موږ واستانه رست پات کیدو موږ بتا سره خامو خاط بخا وړیر په مجبورې پات شي ویونه یو هلیکون ان بزام شپغم ځان هلاکې په درو قسمونه کوي ها هلاکې خپل ځانونه والله يعلم انم لکاذبون الله پويږي چی دیر دیر سخت دروغ جندیم داوام دی لکازی بون اف اللہ وانک اللہ ساتلے دہر عیب و نقصان لما ازن تلوم تاصل دی تی اجازت کو دو پاتکی دو حتی تبینا لکا اللذین صدقو تردی چی معلوم شوی تاتا اگر خلق چی رشتی آوائی و تعلم الكاذبین او تا معلوم کلوی در اغجنهم داو اصل کی جد ابن قیس راگے لوی منافقو قبیل اسلام ورطوی چی تبوک تدو کنا تان سمکا اگوی ایرار ان القوم قد علموا اني مغرم بالنساء اذا قام زمانه خبر دي چې زما طبيعت داسې دي چې زه کلی خلق وینم کنه بس بیا دا غزه نشم قضې دي او ان نساء بن الاصفر رومیانو ته بنو لاسفر وای چې دا غوینم ز بیا تاسو سره jihad نشم کول نو مان لا تفتنی مال فتنه کې مو ورځوا نبی علیہ السلام یې سیدا ته اجازه دا سه نور نور راتلوا سبا ګرالو مجاهد وای ناغي وی چې زو نستعذنو فی الجلوس اجازت اخلو د نبی علیہ السلام نا چې مونږه پاتې شنو خوي فإن أذن لنا جلسنا که اجازت وکړو هډی راخلا پاتې وشو په پړځه وشو ولم یؤذن یؤذن او که اجازت ونکړو نو جلسنا زهنا بهر حالو حضور چې ځان و پته پوګو کنه وجه نبی علیہ السلام ورته اجازه تو کنه بس هغه داوی منافقت پټ شو الله رب عزت وی تا باندې کو اجازه نو هغه بناستو نو خلق ویل چې وګوره منافقانو ته اجازه تو ته ندی شوې ناستی نو رسوا شی بو دی خو رسوا کول واړی ها خو بیا هم د الله رب عزت دی کلام تا وګورا نبی علیہ السلام ته لکوټی تر هغه انت خبره کوي نو عفه مخکې کړی دا عف الله وانکا لمازن تلهم کلام خدای چې لمازن تلهم خو په لمه کې هډیر لوی زور دې کنه نو عفه په ور مخکې کړی چې د په مزاج باندې تکلیف رانه شي بصرین ويقدم العفو على العتاب اكراما له غواړی چې په زمخشری څه چل شوی دی انداز یې کې ډیر غلطه خبرې کړې دي ښا چا فلا وان کا لماز انتلم بئس ما فعلت بئس ما دالتي ډیر بد دی وکړه ډیر غلطه دی وکړه خدای پاک مبصرین دی ولی چیز نا دا بنده خبر لسیت بارده تکا اللہ ما دماغ شریح نزان لبائه اللہ ساتلے دہر عیب و نقصان نا و دا خطائی نا ولی دی اجازت کو دیتا چخکار شویتا تا کسان چی رشتیاوی او پی جندلویتا در اغجن لا استاذنک اللذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر اجازت نغالی ستان آغا کسان چیمان راولی پا اللہ پرد داخرت دسنا این جایدو بے اموالی وان فزیم چدی جہادو کی پخپل مالونو سرا پا نفسونو سرا اگی خرازی او تا توی چی منگا بوز ازان سرا فاللہ علیم والمن متقین اللہ خپوئی گی تو متقیانو پا حال باندیم انما استاذنک الذین اتم بشک اجازت غواړي ستانه د پاتې کېدو هغه کسان چې ایمان راوړي په الله باندې پر د آخرت باندې ورتابت قلوبهم نهم شک یې زړونه دي ایمان کې شک فهم فی ریبهم یترددون لسم بس دی پا دی خپل شک کے حیران و پریشان دی چه کم پا لشوی خدا ہے نا دی پا لکی دیشو نا پا لکی دیشو یو لسم پلو اراد الخروج کدی اراده لرلی چه تبوک تبزو اپی غمبر خود مخکن اعلان کلیو لعادو لو عدتا دی با تیارے کلیو دا دی جنگ دا پارا پورا تیارے چمخ کې الله او سورت انفال کې چې واعدو لهم مستطاعتم من قوت نه غسه یاره و ذکرو کنه ولیکن کرے الله بعصم لیکن الله بدګنی د دې دا اوچته دل امبعاس دې لپاره ډېر الفاظ خو الله تعالی لفظ مختار کړو منافق پاسې دل اوچته دل دا اللہ تا دیر بدکاری فسبتاهم دولسم نکیینول وقیل اقعدو مع القائدین اویلشو چکین سرد ناستنا یعنی هر کار اللہ کئی کنا سنچ ہدایتا و ضلالتا دا طول اللہ پہ اختیار کی نو هر کار دا اللہ ہے دا آغا کینول کنا خوا کدا غیر آدم اینو پاسولی بیولکا نور مسلمانان دا چکلا عرب قوم فتح شو مکہ فتح شو حنین فتح شو طائف پدی اتم کال باندی چن اهم کال شنو خبر راوی چلتا رومیانو په شام کې ډیر تیارې کړې ولی اوی سره یې رښوا چې ګور عرب یې قبضه کړ خو اوس به مونږ ته مخ کوي نغی باندې دغه سره رااله دوی ډیر لوی زور را جمع کړل یو د حمله اراده کوي نبی اسلام ذکر روان شه اعلان وکړي چې تبوک ته وځو اوی وی چیرې څوک مالداری نو د موقع نه د کار واخلي او امداد دیو کی بس هر یو بنده د خپل مال مناسب او حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دریس و وخان سرد راشن او سرد وصلون او عرص سردک دا ورکلو او حضرت دینار ایراول نبی علیہ السلام تا جولائی کیو وردول دمرا اخلاص چانو کڑے مال دیرو دسارا او بیا لاړ روان شو تبوک ته. ډیره سخته ګرمي وه نو ډیر خلق صحابه او چری کی دا دانو خو په دې طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم لګرستو شو چې زه اوخ کورما ځان سموم او راشن کوما دا کوما په دې باندې ابو ذر غفاری ارستو شو نو روان شو نو لار کې وته اوخ کې ناست چې واسه په یو کانه کې د نو سامان تر اون ک پړنی ک پسر روان شو چې نبی له اسلام یې ولید د لری ناوی ناوی رستو کاته ویره یو تن را روان دی واز چې داسو کړي چې نبی له اسلام وکاته وی کن ابازر مچران از دیش صحابه وی چاو رشتی ابو ذر دی نبی علیہ السلام وی چی دی جی بسلی دی ابو ذر یمشی وحده و یموت وحده و یبعاس وحده دی با دنیا کم یوازی روانی مرگ بیم یوازی سوک بدوی جنازہ پیو کی او قیامت کی بیم یوازی پاسی دو اپو استنو که وی ولی پیرا اوخ لټ شرات په لار کې نو پرېمې خور بل صحابي ابو خیسما اگر هغه کورتا دوه خزی وي او یویم خپل چپر کې تیارې کړو او به نوستیو او ځای کړو ابل ځانل چې هغه راوي وي ها پی رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الحر والريح والضح نبی علیہ السلام با په غرمو کې رواني پاگه بانده با دا دنیا دولی پرتی گرمی بود او بو خیسما با دل تبسوری ناستی پس جاگی پوشو نزل سامانو تارو روان شوار پسی اغام چه نبی علیہ السلام وکاتو وی کن ابا خیسما معلومی چه دیده جوڑا نورتلبا ورتلبا ورپسی نبی علیہ السلام سمودیانو پا زمکا تیرے دو نا بروست روانو صحابه و مخ روانو چیغی تلی دی اغاو بیلی دلی دو اغی زمانی و بئر معطلتن باقی اولو اخلی دیو کارونه پکلی دیو چی نبی علیہ السلام و رسیدوی لرکی دا اخانو تواچوین دا خود کافر قوم عبدی تا زمانگ دا پار جائز دی او یی چې په دای زې تیریږي چې کوم ځای باندې عذاب راغلی نو ځاړې کجړه نه درځي نو سرونه ښکته کېو سوال کوي چې الله مونږ ته کوي نبی صلی الله علیه وسلم په خپل مخ پټ کې باغلار او په ځای باندې تیریږي بیا چې کوم ځای کې شپکولا او دمې کولا اعلان وکړه خبر واورې یو خو به یو سړی یوازې نزی که چرته حاجت ماجت تزی مرګره وزان سره بوزی زمدار چشپې له بډیر سخت تسلې راځي نو جو څوک پانه سی غواره غواره چا باورې ذلیو چانا یو تن بګی داس یوازې روانو حاجت ته نو بیا را نه وي او بل بګی درې ذلیو نو چې سلې او چت کنو دې توي قبلي په غره کې وغورځا نبی علیہ السلامی ما طویلی و گورا کنتاسو نو اگر یو خو بیا صحابا اومنتو نو لار که بیوش اپروتو ادی مرائی که تور تور داغونو پیدا دی ظالمانو خپی کرده نو خواست کلماتی اپیونو آخو را اوش کراوی اگر بلی چونا چی کل تبوک نو نبی علیہ السلام واپس راوی نو توی قبیلی آسر راوستو پیدا منگا پغرو کی منتو در تبوک نبی علیہ السلام شل شپی التیسارو درکات من بیکو سفرو کنا اول ال راغی چی دروم بادشاہ جزیو منلا روغ اکولا وی جنگ نکو ما روغ اکو ما چی ارسم رواری سنو در بکم دلخا دی یمن خلق راغلی ورست رازی اغید نبی علیہ السلام نا سورلے گفتی چی مونگلا سراکا نبی علیہ السلام قسمو کو چی ما سرا نشتا چی لگو اختیر شنو یو تن پا کیو خان راوستا دارا وی راش ایو کسان چی راغلی چی سورلے ولوار کما نا اغیوی تاو سوگن کردی نبی علیہ السلام از ما عادت تا دی چی دی اوکار نا سوگن دکو ما او اغا کار دا ثوابی نزو بیا کفاره ورکو ما خیر دا با کفاره ورکو ما ناغیل بیا سورلیو دا ورکو سبکی واپسیو دیر تکلیف دا وجینا حضرت علی پریخو دا پا مدینه کی تزما خلیفه چروان شنو منافقان ہوئی اگو رکن ہوئی دے زوم دے کنخا وی زوم یہ بچ کو اگر تا پتا ہوئی چی دا سفر ډیر سخت دی نو دا خپل زوم خیالی او ساتا نو حضرتی لی واری دو نو روان شو چی نبی علیہ السلام پس او رسی دن آگوی ولی وی منافقانو داسی ہوئی چی دا خپل زوم دی نو زکا پا دی آسان کردی پا خلیفہ پر خود نبی علیہ السلام ورطا ہوئی چی تما خلیفہ زکا پر خی چی زمان مدینہ کی روستو سوک پاتی شوی دی نکما بل سلے قابل لی دے دا خوی دا منافقان و شیطان توب دے چی دا بل چانے استرگا نسو دی استاننوی زکی دا سوی دی زدوی اویوی چی علا تردوان بی انکا منی مثل حارون مثل من موسیٰ پیتا پا دینی خوشحاله چه تا زمانا داسی خلیفه لکه هارون علیه السلام چه دا موسیٰ علیه السلام خلیفه او الا انهو لا نبی بعدی ها دا زان لخبره چه زمانا پس بل پیغمبر نشتا دیکنه نبی آغای پری خودا خلیفه مدینه کی چه لار نو بنوی دیر سخت تکلیفو یو چینو سړی سړی کته ونه هغه وچو یو دوتونه تمخ کتلیو د وبو د پار نبی له سلام ورته وی چې تاسو کوس شه ناوی وینا نو په دې راځي وته وی ولی مار دې پکې کوس یې له مال دمر راولې چې د په دې خلی تواچو مانو هغه سو ډیر تکلیف باندې دور وبو نبی له سلام دراولې چې هغه خلی تواچو له مز مزه یو کلوې له کولې به پاږي کې پوکړي نو هغه چینه تر غړای پور ډکه شو اوس ویو ما هغه سر ډکه ده نو د اوبو انتظام وشو نو ښه نو په دې کې جنگ نو شوی خو صلح شوی وه نبی علیه السلام بیا واپس شو د تبوک نوم یې ورته ځکه یخې دی چې تبوکونهو خلقو به دغکه نستې شګې خاورې اوبه به نه راوتې دا په نهم کال د هجرت باندې دا دولس خباستونه تر دې پورې بیان شو فسبتهم ویل شو چې کینې سره د ناستو خلقونه لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا دا دیار لسم خباست ته کدی وته وی تاسو سره تبوکته نو سه خیر پکې نو نبه یو زیات کړی تاسو ته مگر zarar فساد به زیات کړو ما زادو کوم معنا ما بلغو کوم معنا ځکه زیادت خودت ته دوی چې او شی یي هنر زیات شي ناوی کې خبال کم زیو لمخ کنا چې دی بہت زیات کړو سوار لسم ولا اوذعو خلالکم دی چو غلی که استازو بمینز که وڑی را وڑی که او د کافرانو بین لسم یبغونکم الفتنه تا دی کوشش کی پتا سو کې د شرک ګور منافقانو دی خلق باغه سي چې کی بناستو نو د شرکا خبرې به کولې دومره شرم ولې نو ورته شپاله سم وفیکم سماعون لهم پتا سو کې جاسوسان دي د دې چې صحابت نه خالی نه دي کنه بلیو جماعت پر جاسوس نہ خالشی چاہی تو یوفیکم سماعون لهم تاسو کې وځ جاسوسان شته داغي دشمنانو کافرانو لپاره الله علیم بالظالمین الله خپویږي په حال ظالمانو ولسم لقدب تغول فتنه من قبل یقینا دی ډیر کوشش کړی د شرکو او د فتنې د پخوانا څنګه دې په پیغمبر دا کوشش کوي چې خلکو ته اسلام او رسي نو دې دا کوشش کوي چې بیا په کفر او شرک راو اتلسم وقلبو لك الامور دې انتظار کړي تا ته د ډیرو مصیبتونو که دې بي تلار دې ویو نه راضي واس ها بیا به ناراضي ښا او کبدر تلار انم دې منافقان وي چې نه راضي واپس دی غیله مخلت لیخه کپا احزاب کیو نوم ویره دازل خبر ټول هلاکیږي ردی داس انتظار کړو پیغمبر ته د هلاکت حتا جاء الحق وظهر امر الله تر دې پوري چې حق راغې په خپل شان کې او ظاهر شوا د الله فیصله او هم کاریون ادي ډیر خپو داس چلو شو هم کاریون نلسم نو په دې چل کې اسلام راغی ها قلبو لک الامور یو په لبا اوازونه شو ورشه اور پسې وی وه ویټه ها دې لاړو تاسو مر ګران کار دایچا دا یقین نو چې دا دین وا او دا اسلام په دنیا کې ښکار شي ولې چې دا هر زین لخکری او جلسونه او دا شور او زوګي نا بس ښکار شي وچ الله کار کاو نو په غزل بلکې ښکار کړو امینو من یقول اذن لي دا پوره شلم دی جد ابن قیس بازي دینه اسوګ دی چې وی ماته اجازه توکا زنشم تل تاسرن ولا تفتنني او ما په فتنه کې مغرزوان دا معنا قرطبي وی قال الجد قد عرف قومي فيما تذاق لقام تذ معلومي ما چيني مغرمن بن نساء واني اخشى ان رايتو بناتو بن الاسفر بناتي بن الاسفر لم اصبر عنهن زبيا صبر نشم کوله فلا تفتن لي وازن واذن لي پیغمبر ته ما ته اجازه تو کا عذاب لو يا فتنه کې واقع شم ها الله وی علا خبردار فی الفتنه سقطو په فتنه کې وای پریوته چې د تبوک نه پاتې شو نو فتنه کې پریواته نور فتنه صحیحه من خالف الجهاد وقع فی الفتنه شاسه وی وان جهنم لمحیطه بالکافرین او بشکا جهنم خامخارا ګرون کې کافرلران نسقتو لا يوشتم شو انتو سبقا حسنتن تسوهم كو رسي تاتا خوشالي ورسي فتح وشي غنمت ندير غمجن کی دي لرا دادو اشتم ده سادو بخوشالي دي دير غمجنی خوا وانتو سبقا مصيبتن كو رسي تاتا سمصيبت يقولو دادير اشتم ده وائي قد اخذنا امرنا من قبلو مونگا خپل رائے او مشوره کړی دا دماغ کنا چتل مناسب ندی خوا او بس پدی خپل زی کی کناستل پکار دی غور تاو گوراو دی وقت تاو گوراو دی قد اخذنا امرنا من قبلو عمل کړی خپل رائے باندې دماغ کنا نو کامیاب شویو ويتولوا او واوړي خپل کورونو توافس وهم فرحون او ډیر خوشاله خوشاله اذا سلی رشتم دفا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا تو توای چې پس خوشاله کی مونږ ته خدا سي سو سخت نه را رسي چې په هغه تاسو خوشاله شي نه رسي مونږ ته مگر هغه چې الله لیکلي زمونږ په حق کې هو مولانا الله زمونږه حاجت روا او کارساز دي قال الله فلي توکل المؤمنون خاص په الله دې اعتماد کوي مؤمنان قل وای او ته هل تربصون بنا تاسو انتظار نه کوي مونږ ته د نور سو الا احد الحسنين مگر یو د دوو فایدو چا ډېر لوی لوی نعمتونه دي هغه کې خو زحمت نشته هغه څه دي یا شهادت ته او یا غلبه ده او فتح ده دواړه نعمتونه دي تاسو په څه باندې خوشاليږئ ها کومه تاسو باندې پورې خاندو نو ځکه و نه نه نتربص بكم مونږ انتظار کوو تاسو ته ايصائبكم الله بعذاب من عنده چې دربکه الله تاسو ته یو عذاب د خپل طرف نه ځکه ویلو چې زبې دی عذاب ورکوما او به ايدينا يا زمونږ په لاسونو متربصو پس انتظار کوي خپل انجام ته انما کوم متربصون موږ هم تاسو سره انتظار کوونکيو پنځشتم قل انفقوا طاعا او کرها دا منافقانو اړه به امنو او چې پیغمبر به jihad لته دی مالدارو نو مال به راوړ چنده به راوړ او ور به کړه پیغمبر ته وی چې زمون د فار دعا کوا دعا درخواست دی نبی علیہ السلام و ویرہ دی قبول کی میرا دا کم جون دی چستا زل نئی پیو کار کی بد یہ گنی دمر لگدا چ بیان شو او بیا مال راولے ورکے ولا دا ډیر د ذلت جون دی کنه فل ازک وی او یو تا چ خرج کے خرج کے تو ان کو بخخی او کران او که پزوری لن یتقبل منکم قبلی گی ننو قب دو سواب پتم امیه چی او پلسو یو پسلو لن یتقبل منکم دولی انکم کنتم قوما فاسقین بشکاتاسو یو قومی فاسقان او مجرمان او اللہ خویلو چی انو یتقبل اللہ من المتقین عمل خدا متقیانو قبلی خواه پاکشتم وما مناهم ان تقبل منهم نفقاتهم ندیم نکلی دی لرا چه قبول شید دینا خیراتونا و صدقاتهم تاولی نقبلی اللہ یبل سندیم نکلی الا انهم مگر دی خبری چه دامنا فقان چی دی کفرو باللہ و برسولیم دین خدای منی نپیغمبر منی کفر کړی دی په الله باندې او د الله پیغمبر باندې ولایاتون الصلات الا وهم کسالم او ناراضی منزله مگر په داسې حال کې چې ډېر سستی نعملی هم داسې دی او عقیده هم داسې ده دا ویشتم دی الا کسالا الا وهم کسالا مطلب څه دی نوئی ابن عباس رضی الله عنه چین کان فی جماعت نیسلونا کګنا ګلو یو خلق راغلی نو دی راشی مانزله کنه وین انفردا لم یصلی اکمون شوی جماعت خوشی دی وی رب یا به حکم اوس می طبیعت خنه دی انیک ای تا منافق کار دی کنه ها تو په ګنا کې مونږ کئ اجزان لشنو بیا به نه کئ دیواز مونږ نه هر د دین کار ها چګړنه ګونه خلک ډیر نو منافق سړی پکې خوشاله یو تا आवाज او بل تا आवाज اچي आवाज یې کنن تا ته وي مړو ایدا د یو تنکار دی پرې دا وای خوشاله ولا ينفقون او خرج نکی الا وهم كارهون اتشتم داد مگر بدی گنیم الا وهم كارهون زلی ندی زلی که دیر بد گنی فلیکن آپا لخو نشید کتے کا نخا چی اکاد البرق یختف افسارم دا اسلام زور تا دا صحابہ و شان تا خو نشی کتے کا نخا نولی ندی او مال راولی وی داوالی تا زمونگ طرف نشو انوی پی لکلی فلا توجب کام والهم ولا اولادهم دا دفع دا سوال لا شاہ سے بوی موضح القرآن کی خواب چی دی خلق ہوئی چی اللہ والا دا معلوم اصل ورکڑی دی چی دا دا سو منافقان دی او دا سو چی دا معلوم اول اصل ورکڑی دی نو اللہ وی دا معصل ورکڑی دی ولی تا دی مال تا خوشحال شوی ناغوی لا تعجبو من ان اللہ تعالی لما اعتواهم مالا ذیخه پای چولی لئن مالهم و اولادهم فی حقهم حزن و هم دا حدیث پار غم دے بیر لے مصیبت تے نہ مالی چا سڑی دے پار مرض و مصیبت و گردی مخوشالے گتا ددی مالن تا ددی اولاد تا بیشک اللہ اراده کوي چې عذاب ورکړي دی لرا په دې مال سره په دې ژوند دنیا کې هم وتزهق انفسهم او د دې روحونه ولال شي هم کافرون عذاب توبې تسم نشي تر دې مال په وجبان دي دا مال خو لعنت دی دیو بنده د پاره ها تر دې اگر ذلت و رسوائی بیان ای خواه امام راضی ام بوئی چنم کانو یبغضون محمدن نبی علیہ السلام سره سم را بغو دو بی قلوبهم حضرونو کی سم انم کانو یحتاجون الی بزل اموالهم و اولادهم اب یام دیتا ناستو دیتا حاجت و بیدین کول نشو چی خپل مالونه هم کله به خپل اولاد هم پکې راولېږه چې لاړ شي پیغمبر سره او کله په خپل هم په خدمته او خدمت کې ولګیا او په ځل کې دومره په وځ نوې چې ولا شک کان نه هذه الحالته شاقه شدیده دا ډېر صحه ژوند ده چې زړه دې نه غواړي او بیا هم د یارینا او دغه نو سره رولاله او مال لګي خپل ځان کړه انده انتهایی ذلت څخه نه ها ويحلفون بالله یو کم دیرشم قسمونه کوي په الله باندې انم لمنکم چې منافقان وي چې موږ ستاسو مرګریو چې دې ستاسو مرګریو ها فما هم منکم الله وینا زیدا سن کی چری دي تاسو مرګری نه دي ولیکن نام قوم یفرقون لیکن دا یو قوم دی ډرپوک یری ډیر سخ یری بس چې ما د یری زې راضی کنه دی با زې کې نخ کار کی دا پورا دیر شم نه کنه یفرقون یرندو کی خلق نه خا یو دیر شم لوي یذون عمل جان او مغارات او مدخلن کچری دي مونته ځان لا چرتا بل زید پناه یا چرتا یو غار چه تیار دیو پاکی خیر دیو غارونا او مدخلن یا یو سرنگو چه پوری وطوی لولو الیم دی باغی تاولی دلیو دی دینا مدینه بی پریخی وا داسی چواهم یجمحون دو دیر شم بدتیس دیو پاگی که طول پلگ دی که راجع مشیو خواه دې دومره تنگ شي ویني نو ښا دا د هر باطل پرس حال دی دا ولي کارهونا مم مصاحبتکم تاسو مرګرتیا پیډیرا بدلېږي لو یجدونا مخلصا منکم کدی استاسو نزان خلاصول شوی کنا ارده چوی ہے نو لفارقوکم دیو پخوا استاسو نجدا شیو خود نشتا زین نشتا نو نو پا روم کشتا نو پا شام کشتا نو بس زین نشتا کنی دیو پخوا استاسو نجدا شیو خوا فهم یجمحون حل تا با دا جهاز ضرورتو عدی برا جمشیو یوزے کی راپن شیو بوخا دری دیر شم امینو من یلمزو کفی صدقات بازی دی منافقان ناغذوک دی چه تراز کی پتا باندی پا تقسیم دا مال دا صدقاتو کی چنبی علیہ السلام صدقات تقسیمول نیو پا کی ادری دو ویا محمدو ما عدلت فی القسمتی انصاف دیو نکو چاله دی ورکلا چاله نا چاله ډیرو چاله لګو ما عدلت فی القسمتی نبی علیہ السلام ورته دلته زور اوی چې مَن یعدلو الام عادل چې زین انصاف نکوم نو بل سواسو کې انصاف کوي صحابه ورکو ګډوډ شو برو بزن شو تورو ته لاس کو نبی علیہ السلام ها دا ډیر زبردست سړی دی کنه ها د تډیر کار پاتې دی تاسو نشه قتلولې د نسل نه مدا سے خلق پیدا کیږي قاریان حافظان چې وی قرآن داسې لولي چې خلق به تخفقیږي ها اولای جاوید تراقیهم د دې مرینه به نه پکته کیږي نا خوارج و دا بلاگان اغتی نا پیدا شو نو دی پی الزام لگو حرقوس دی نمو کنا فین اعتو من آکا ورکلیش دیتا دی مال نارضو نو خوشا لی خوا بیعتراض نکی اچون تیس دی فین لم یعتو من آکا ورکلیش دی نائزام یسختون دقا وقت کدیر غسی اپین تیس دی ولو انهم رضوا ما تعم الله ورسوله بالفرض کچردی رضا شوی باغی سبان دی چې الله ورکړی دی تا پیغمبر انداګه ورکړی دی ښکارا اتعم الله ورسوله صدقات الله حکم کړو پیغمبر یې تقسیم کاو انما نقاسم والله يعطي ودلت دی دا دلیل نسی چوکور اللہ ام ورکی و پیغمبر ام ورکی و اخده دی پسود کا صورت حشر تلال شا چما آتاکم الرسول فخذوهم وما نهاکم عنه فانتهم اگا یادی تکم ورک لاخلی خوا دا مطلب چکم دا اللہ صفت تنال توبیاد پیغمبر نم نی کن خوا وقالو او دی ویلی وی حسبن اللہ چلی ازمونگ دا پار کافی دی نو رسولو او سرشتی نا دا مقام دی کن در توحید مقام دی دیکی دا بلچا زینی حسبن اللہ کفا دا طول سیوتین اللہ من فضلی و رسولو زردہ چرابکی اللہ مونگ لازق پل فضلنا او پیغمبر با مونگ لتقسیمو کی ان الى الله راغبون یقینا من خاص الله تا محبت پیدا کون کیو رغبت کون کیو دا خود مومنانو خبرې دي کنه منافقان دا خبرې نور دي انا غیل الله دا توفیق ورکی چې غیدا سے خبرې وکړه دا خود مومنانو خبرې چې ان الى الله راغبون نو څنګه مصارف ذکر کړي چه ده منافقانو قلبن شی اروخ به مصیبت جوړ کلو چه مونگلا مونگلا مونگلا درانکا مونگلا اللہ رب العزت ات قسم بیان کلو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ بیشکا دا مال دا خیراتنو دا زکاتنو دا حق دا فقراء او دا محتاج خلق والمساکین او دا مسکنانو دا سو کوئی یو شے دے خو لیکن دا قیدہ دا پکی چې اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع چې دا سی یو ځای راشي نو بیا به جدائی پکاري اج یو یو صورت کرا شي بل بل دینو خیر دکو هغه معنا د مسکینو کې چې کم دي د فقیر کړي دا هغه معنا یو شو بدلته به جدائی پکاري فقران هغه څوک دي چې څنګه سي شته دي د ناستي ځای او د اوسېدو په نور وسره نشته محتاج دي ښا او مساکین هغه دي چې داږي د راهي ځای نشته نو کور نشته نور څه نشته دي داږي د پاره ول معاملین او کسان چې مقرري په دې کارونو د بیت المال باندې چې زکاتونه راوړندي او شرونه راوړندي ناغیل او پکی برخ ورکولی شی پدی که خواه اگر که مالداری چه مقرری پدی راوندولو پل مولفتی قلوبهم او خلق چه غیل ازک ورکولی شی چه داغی ضرون اسلام سر عادت شی و پر رقاب و پازادولو ده غلامانو کی پل غارمین او قرزداری چه قرض پیوڑی دلی که ارس قسم قرضی خواه نو داغی حق پکشتا و بی سبیل اللہ او اغا مجاہدین چه دا اللہ پر لارک جنگی گی و ابن السبیل او مسافر فرید و تم من اللہ دا فرض گلی دی اللہ دا خپل طرفنا اللہ علیم حکیم اللہ پو حکمت والده دا تم صارف دی نور په خپل حال دی په خپل ځای دی په لیک یو مؤلفت القلوب کې فرق راغلی دی دا سوک مؤلفت القلوب دا درې قسم وو یو وخت د نبی اسلام په وخت کې ثلاثه اصناف صنف یعطيهم لتتقوى نیتهم فی الاسلام نبی نوی مسلمانان شیو نبی علیہ السلام بدیل ورکل کل چلو کٹی نیتو نی سی شی آسے نچی بیاوا پس لار شی نیو دغو خوا کمزور اسلام والا وصنفن یوتونا لدفع شرهم عن المومنین اغیل ادید پار ورکل چداد ناکار خلق دے داغید شرنا ومومنان تنگو نوی چی دیتی نلو گوٹی خلاس شی ناکار خلق منافقانو دانتا مومنانو ایکن فصنفن ابل قسم آغاو چی کافرانو خود دید پار بولو ورکولو چی را کد مال دو جن اسلام تا زلو شو شوق پیدا شو نا یو ډل رااله د حضرت ابو بکر په وخت کې اقرا او عینه دا اقرا او عینه دا غو چې د شر د وجنه بدیل ورکول شو ابو بکر تراله او ته وی چې زمونږه نبی له سلام چې مونږ له بره را کوله مونږه هغه غواړو نبی له سلام او تحتلی کو چو دے ورشے داغا ناس دے کونسلر تغیرانو نا عمر سے بو نا خط یوش لو دیلال ابو بکر تیوی چا انتا الخلیفتو ام عمر تا خلیفہ اکا عمر خلیفہ دے بیولی پی انتا بزلتا لنا خط تنتا منگل خطو لیکو او مزقه عمر اغوش لوجی تخته نا ابو بکر وی چه هو انشاءاللہ تعالی او عمر بخلیفی وخوتا لگ دے دمانا پس بده خلیفی خوا بد داغا وقت نچه اغیه ختم کلو یا نور آگر آنورم داغا دی چه دو کمزوری مسلمانانی و پویگی بادشاہ چیر دی اسی نچه تا بلچا سر مرگری شی سوکو تلالچ ورنکی نوکو دا غیل مال ورکی نو خیر دے دا مولبت القلوب شتا دے دا حدیث راغلو چې ګوره په نبی علیہ السلام یې اعتراض وکړ، الله رب العزت دا تقسیم وکړ. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله لم يرضى في الصدقات بحكم نبي ولا غيره. الله نو رضا په صدقاتو کې چې دا پیغمبر فیصله کوي یا بل څوک کوي، حتا جزاء سمانيه تاجزاين حتا قسمه جوړ کړو پکې ټولو. ایفاین کنت من اهل تلک الاجزاء چې څوک براغه په کته دا اتو قسمو کې نو اته ته قدر کوم دل او کني نو بیا مخه کوا. خبر اسانه شو بس، الله اسانه کړو نو ها جګړې هغار څه ختم شنو، قانون ته نه جوړ شو. امنهم الذين يؤذون النبي او بازي پدي کې آسوک دي چې ضرر رسي پیغمبر ته. ويقولون هو اذن اوای نشپق دیرشم دی ويقولون و دیرشم دا تفسیر دی یؤذون النبی څنګه ضرر رسي. ويقولون وای هو اذن دی خدارچا خبر اوري دی خدارچا خبر امني کیو دا معنا ای یقبل کل ما قیل له یسو ته وای خسړې دي بس زه چې لړ شوې قرطبی دا وای کنه قل اوایا وتعوذن خیر لکم قبل ان کے اوریدن کے دے خود غره خبرې استاسو چې د دین خبرې د کفر او د شرک نه نه قبل غره خبر یؤمن بالله ويؤمن للمؤمنین دی تصدیق کی دا اللہ پا کلام و خبر باندی و تصدیق کی دا مومنانو پا خبران دا رشتینی دی کنخا او دی رحمت تی خاص دا اچا دا پارچ ایمان راوڑی پتاسو کی او کسان چې ضرر رسی دا اللہ رسول تا لهم عذاب علیم دی دا پانا عذاب دی دردناکا. نو اذنو خیر لکم مدارک وی څنګه دا یو دا اوریدون کې د لخذ کنا ولي حيث يقبل ایمانکم الظاهر تاسو په جواب باندې کلمه ویلې دا هغه قبول کړی دا ولا يكشف اسرارکم او تاسو رازونو پسې خو لټون نه کوي کنا او ولا يفعل بكم ما يفعل بالمشركين او تاسو سره هغه کار نه کوي چې مشرکانو سره کني بیا به رانی دې شوې وته شکر نو باسه چې سره په خلی باندې آمنا ویلې دي او هغه قبول کړی دي اذن خير لکم ته پاغه پسې ټوکی کوي او خندا کوي. یحلفون بالله قسمن کی په الله باندې منافقان تاسو دیر شم لیرذوکم چې تاسو رضا کی والله ورسوله حق يرضو او الله پیغمبر دا ډیر لایق دی چې دی ولګي او غیر زاکی بیا دلته زمير یو راغلی ذکر رضا ده الله رضا ده پیغمبر رضا ده پیغمبر رضا ده الله ان يرضو ان كانوا مؤمنين کچری دی مؤمنان دا وګوره دا ځکه مخکې وي چې قوم یفرقون دیز صحابو نه یریدو دغیدو دی تورو نه یریدو نوی با یری چی دی رضایی کنا مکار باسمی او اللہ با رضا شیرس چی خواه دا یری خبر دا کنا خواه علم یا علمو دی دمرن پوئی گی انو شان داده من یحادی دی اللہ و رسولو اگا سوکو چی دا اللہ سر مقابل لکی او دا اللہ دا پیغمبر سر مقابل لکی پان له نار جهنم بشکد د پار اور د جهنم دی خالدن فی همیشه وی پاره کی ذالک الخزی العظیم در سوای د لویا حد محادات ستوی مقابله یحادذ الله څنګه مخکې مایده کی ذکر شو یحاربون الله ورسوله تعالی د پیغمبر د حکم خلاف بعضو ده حد ناغستر حد یحال اللہ چه اللہ هم حدود قائم کری دی نو دی اغا حدود نمانی زان نبا کی حدود قائم ہوئی ده اللہ ده حدود مقابله کی زان لے حدود جوڑی تکہ دی دمانہ کی جوڑ چوئی خواہ دفعات یہ جوڑ کری تا 302 دا وغیرہ دا خواہ دا اللہ مقابلہ کی حدود شن خواہ یحضر المنافقون یو کم سلویخ دیر یری گدا منافقان دا دی خبرنان تنزل علیہم سورتن چاسنا نازل کری شیف دی باندیو سورت دا قرآن تنبئوهم بما فی قلوبهم او خبر کی دی لرپا غرازنو چاہا دی پذرونو کی دیم انا دی معلوم دی خنور پو دی چا دا قرآن خودمونگا رازو نخکارا کئی نو بس هر وقت کی پیار رکی تپوسو نکی یرا چر تایات خونے نازل شو زمونگ پا حق کی کنا سلوی اختم قل استحضی او او آیا وطا جزے ٹوپی کوئے ان اللہ مخرج ما تحضرون یقیناً چې الله وکړه کې هغه چې تاسو د سنې یریږئ دا رازونه الله وکړه کې ښا چې تاسو هر وخت په یارا او په دال کې او ټوکې کوي په پیغمبره پورې ولې ان سالتم که تاسو کې د دینان چې تاسو دې تبوک په لار باندې خبرې کولې دا منافقان به کیږي ډېر کنه ښا ورته ځاج داسې ویلې لا یقولن نخام خواهی یو سلویخ انما کننا نخوض و نلعبو بیشکا منگا یو بل سرا مشغولو اٹوکیم کولی ملوی دا تبوک دمرا دمیاشت منزل لیا حسلن دیگی نمونگو پک یو بل سرا گب شکم نولو کننا نخوض و دا خمونگو یو بل سرا لگیاو ٹوکی ٹکالیم کولی ونلعبو او قلت وتوایا اب الله و آیاتی و رسولی کنتم تستهزئون نو دا الله په ذات پوری او دا الله په آیاتونو پوری او دا الله په پیغمبر پوری تاسو ټوکی کوونکی اې تاسو ټوکو ته پاره بل څوک نشته نو دې پور ټوکی کوي کنتم تستهزئون دو سالو ختم لا تعتذروا بانی مکوه چمونگا داسو کولو مونگا آسو قد کفرتم بعد ایمانکم یقیناً تازو کافران شویئے پا دی ٹوکو پس دی ایمان راوڑو ستاسو نا دات ریالی دریسلو اختم کا کارے و تاوی قد کفرتم بے استحضائکم مدارکوی ابی اور پسی ہوئی دینا پتاو لگی دا چی دا دین پا یو کار پسی چاٹو کې وکړ نو کافر شخه کاغذ سي کا آیات پورې وخاندل کنه قرآن پورې وخاندل پیغمبر پورې وخاندل چې د دین سره تعلق دی زده ټوکې کفر دی وی قد کفرتم بعد ایمان تاسو ایمان راولې په خلې باندې چا مننه او ولر ختم شو ان فان طائفتم منکم کچره مونږه مافیو کړو زه یو ډلې ستاسو نه چې هغه صحیح مؤمنان دي او یا مؤمنان دي خو به احداث هم توبه او اخلاص هم ایمان توبه استرې ده ایمان خالص کړی دی او ای ته مافی کو نو عذب توای فتن عذاب ورکو یو بل ډلې لره به نوم کانو مجرمین ځکه چې دي خو مجرمان دي کنه څنګه ضرر ورکی پیغمبر لان کشاف ہوئی موسینا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا غنم آپ کی اگر پس ٹوکے و مسخری کی المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافقان سڑی و منافقان خزی دیخ پلمین کی او بل سرا پدی کی شریک دی مرگری دی پدی منافقت کی سنگا یا امرون بالمنکری تا چوالی است وینا کی خلق و تعذبی دینیں گورا دی چکین خلق و تعذب رسونو دی رواجو نو خبری کئی علگی آئی ازورن بولا امور کئی خوا اگاری و تا چه کی دوی نس کما ولی سچل لی چه والا خیر دست پیتازو چه دا غمو که نسو عمر پاسو نکلو او تازو چه وادو که نو دا غسو یومو که خیرات او خیر خیرات پدی که نکی خلق او ماتا او منوی بعد بیا با شروع شنی چه بخلیس ورزین ها باوی دا منافقانو کار دیخوا او بل منکر د ملک رسونه دا خوې خلق داسي یو کېول چې واده کوي نو په ارته او کې بیا چې دین دغه او کې جامې اوسيو بیا چې جوړه شلې نو حضرت راجم کی واغه خزې چې داږي زامني او هغه خزه به مخ کې ولا جوړې لکر ور کوي چې داږي ډیر زامني دا منګوې دې شته ټانکړي او تاسو بغیر نور رسونه راويستو یا مرونه بل منکر مونږه رات کو تاسو بګې نوې نوې راو باسه ها په پالنګیو نه خېجو ورداسې د ماشومانو کارونه ښه هغه غون جام نه اما نسکور کې او په تیلو به غړ کې نه لکته وې دار او چته په منګول کې کرو چت دنه کنو زې وي مونږه ډولې نظر کوو دا سوی نور چکم وینهاون عن المعروف دا پینزه سلو اختم او منکی خلقا دا سنتنا بدی ردی و تاوی دام کم کارو کم خیراتو مور پسی اونکم پولی دو پا دی مال کسی نو دستا پلار نو دستا مور نو ینهون عن المعروف ويقبضون ايديهم فكسلوخ بنکړي دي خپل لاسونه د هر نیکه نه د هر خیر نه نسلان دلا دنیا پرېخذې تا وسلوخ دلا کتاب یې پرېخذې نسلان دلا حکم یې پرېخذې فنسیهم نو الله پرېخود دي لره کنه هم تذی پروان ساتی چی فی ایوازن حلکو ان المنافقین هم الفاسقون بیشک دا منافقان چی دی دا دیر بد عمل خلق دی اتسلو اختم دا وعدہ کلی دا اللہ منافقانو سلو سرم منافقانو خضو سرم والکفارا او دنیا ټولو کافرانو سرم نار جہنم دور دا جہنم ہمیشہ بی پاگی کی ای حسبم در دید پار پورا دی کافی شافی دیخوا ولعنام اللہ نو دیوی چی ولی اغا جنتو نو اللہوی داغی نخو ماو شغل لے کنا اب آدھاهم عن الرحمتی اللہ پا دی لعنت کلے چی دخپل جنت نے محروم کلی دی او دید پار عذاب دے ہمیشہ کاللزین من قبلکم دی حال پشان داغا قومن دی اللہوی چستاسو نمخ کی تیر شوی دی کانو شد منکم قوتا اگه دیر زیاد استاسو نا پا طاقت کی پاک سر اموالا و اولادا او دیر زیادو پا مالو نو پا اولاد کی مخکنی قومنا فستمتعو بخلاقهم اگه مزی اکلی پا خپلو براخو سرا چسی پزلو و اغطول ارمانو نیو ری جولو من اتباع الشهوات والهوا فاستمتعتم بخلاقكم تاسو مزیو کلی پخپلو برخو کما استمتع الذین من قبلكم سنگچی اغی خلقو مزیو خوش علی کلیوی چستاسو نمخکو بخلاقیم پخپلو برخو دنیا سرا و خوزتم او ننو تیتاسو پلح و لعب کیم کلذی خاذو پشاندار خلقو چاغیم ننوتیو دا مقاومونه په قانی زیادی انا بی هریرتا رضی الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تاخذون کما اخذت الامم قبلکم دا حدیث ته ها چې ویلو خپل امت ته چې تاسو به راځي او کوي باغ عمل چې په خوانو امتونو کړی دی څنګه زراعن بزراعن شبرن بشبرن باعن بباعن لکه یو سانگل چې د بلی سره برابر ده لکه یو لیش د بلی سره برابر ده لکه یو اتا چې د بلی سره برابر ده داسې د دې کمستم تام بار بار تشبیهات معنا وکړه کنه حتا لو ان احدن من اولائک کچر یو تند دغی قومن دخلا جحر زبن لدخلتمو نبی علیہ السلام وی خواه اگه داسی ناشنا کار کلی دا سمساری پسول ننوتی تاسو هم پی ننوزه خو بلکل دا اگه پشان وی خواه نا اگه تا پوس کلو یو وقت که چه من هم الیهود و النسوارا سوک یاده یهود نسوارا نبی علیہ السلام وی بل سوک دی دا اگه دی که نخواه اگه پسی و تاسو دقا سی روانی ہے اولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرتی دا خلق دی چه برباد شوی عملونه دی په دنیا په آخرت کې اولائک هم الخاسرون او دا کسان دی تاوانیان علمیاتهم نبو الذین من قبلهم ولی ندر آغل دی تا خبر دا اغی قومنو چه مخکی دی نو قوم دنو علیہ السلام عادیان قوم دهود علیہ السلام سمودیان او قوم د ابراهيم عليه السلام او اصحاب مدين قوم د شعيب عليه السلام والمتفقات او کلی ولټ شوي اتتهم رسلهم بالبينات راغلي ودي تخپل پیغمبران په دغه سي واضح دليلونو معجزو فما كان لاولي يظلمهم الله چريدا سني چذلم کي په خلقو ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن اگه پا خفلو زانو باند ظلم کون کیو دا مقابلہ کی ذکر کی دا مومنانو والمومنون والمومنات ومومنان نارینا ومومنان زنان چی دی فازو مولیاء و باز دی خفلمین کی بازی دا بازو دوستان دی او مرگری دی پا عقیدہ کی یا مرونا بالمعروف دا دی کار دا دی چکم دے پیخی نوینا کی خلق تا دا معروف ارتبیوی بعبادت اللہ و توحیده وینہونا عن المنکر یومن کی خلق تار قسم بیدینینا کاغا کفر دے و کشرک دے کارون دی او دا غصید تمام منکراتنا ویقیمون الصلاة و پخپل پابندی کی دمن زنو ويؤتون الزكاه وداكي زكاتنا ويطيعون الله ورسوله او په دې هر عبادت کې د ځان سره نکي د الله حکم مانی او د پیغمبر چې کومه طریقه ده کنه اولائک ادم مومنان چې سيرحمهم الله یقینا چې الله په دې باندې رحم کوي ان الله عزيز حكيم او بشک الله زور او ذات او حکمت والده عن ابي العاليا قرطبي ذکر کوي تا ابو العاليا نه چې کله ما ذکر الله په القران من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو النهي عن عباده الاوثان منكرات دغيخا او الشیاطین معروف کو معلوم دی چې توحید او سنت ته کوم انکار څه شی دی شرک د بت پرستینا او د پیر پرستینا او د قبر پرستینا خلق منی کوي در دې کار ارزه کې ذکر دی دغه شی دی نوخه چې کوم ځای ګور نو جوړ څوک به پکې مبتلای ښا عاد الله المؤمنين والمؤمنات وعد كل الله المؤمنان نار نوسرهم زنان نوسرهم جنات تدير جنتن تجري من تحتها الانهار وجبيغي بلان دغين نهرنا خالدين فيها مشبي باغيك ومساكن طيبه في جنات عدن او كورن دير ستره پاغ جنت دا عدن کی عدن عدن بالمکان عربوی چیو سلی دیو دیشی کنا نوی عدن بالمکان اگر نبی آسوک نوزی کنا اگر نبی آسوک نوزی چی حدیث کی راضی چی اللہ وی دی که ما پخپلا ونی نال کری دی دب اللہ اسلامی ندی پریخی دب اللہ سبتی نغیت جنت عدن ہوئی کنا فرضوان من اللہ اکبر او لگا رضا چی ملاو شوا اللہ طرف ناڑیر لوی شیده ذالک هو الفوز العظیم داغا کامیابی دیر لوی عن الحسن حسن بصری ہوئی مساکن طیبتن سنگا قصور من لؤلؤ و یاقوت الاحمر بنگلی دی ملغلرنا اذا سرو یاقوتنا و زبرجت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للمؤمن فی الجنت خیمتن تہر مومن دا پارا پا جنت کیا و خیمہ دا ولی ارس پا کشتینو دا بام پا کیا و زی دا پتیم دا پارا بایی کنا دا ہر سو دا پارشتے کنا یا چا تخکار للولشی اشپیراشی کنا نو لخیمتن یو خیمہ دا من لؤلؤتن دا یویم الغلرنا واحدتن مجوفتن ڈڈا دا طولها ستون میلن فی السمائی شپیت میلا پا برا باندی اسمان غارتا دمرا خدا آغی چت تخا دمرا دنگا دا دمرا للمؤمن فیها اهلون او دا دی مؤمن دا پارا پاگی که خلق دے یتوفون علی چکل دے لرشی کنا حقیبت نتوافون کئی خا او پا خدمت کی بولاری نو یا مساکن طیبه دغه طویل ډیر سوتره کورونه ښه وقفه وکړه.